ากาศก็เริ่มหนาวที่ผ่านมาก็เรียกว่าเย็นมันก็คืนสู่สภาพที่เป็นธรรมดาของเดือนนี้ฤดูนี้วันนี้ว่าจะเล่าต่อเรื่องที่ได้ไปอินเดียหลังจากที่ได้สนทนาธรรมกับทาลัยลัมมะแล้วก็พระผู้ใหญ่ชาวทิเบต2วันก็หลังจากนั้นก็เป็นการไปเยือนพุทธสถานที่สำคัญเป็นการย้อนอดีตตั้งแต่สมัยพุทธกาลลงมาไม่ได้ไปสังเวชนียสถานอย่างกลุ่มอื่นนะแต่ว่าเลือกไปพุทธสถานที่ไปได้ยากหรือว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสไปเท่าไหร่จริงๆสองแห่งก็ได้ไปมาแล้วนะแห่งแรกคือสถานที่ที่พุทธเจ้าแสดงมหาสติปัฏฐานสูตรซึ่งก็อยู่กลางกรุงเดลีนั่นเองเมื่อ20ปีก่อนตอนที่ไปกับหลวงพ่อคำเขียนกับหลวงพ่อสมหมายรสนาสถานที่นั้นก็ไม่ค่อยมีใครสนใจหรือว่าได้รับการดูแลเท่าไหร่เพราะมันเป็นแค่เนินหินไม่มีสิ่งอะไรที่เป็นสำคัญนอกจากหินสลักอักษรสลักอยู่ในหินนะของพระเจ้าอโศกที่ระบุว่าที่นี่เป็นที่พระเจ้าเคยแสดงมาสติปัฏฐานสูตรกับชาวกุรุชาวกุรุนี่ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ใฝ่ธรรมพระองค์ก็เลยมาแสดงธรรมะข้อที่ลึกซึ้งปกติการแสดงธรรมของพุทธเจ้ากับคฤหัสถ์ก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ยากนะแม้กระทั่งพระธรรมที่แสดงกับอนาถปิฎกะก็ไม่ได้ลึกซึ้งถึงขั้นโลกุตรธรรมจนกระทั่งปลายอายุของอนาถปิฎกะพระสารีบุตรแสดงธรรมก็แสดงเรื่องอนัตตาอนาถปิฎกะถึงก็ออกปากว่าโอ้ไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมที่ลึกซึ้งอย่างนี้มาก่อนให้กับชาวกุรุนี่ก็คงจะมีความใฝ่ธรรมพระองค์ก็เลยแสดงธรรมสติปัฏฐานสูตรก็เป็นบุญของพวกเราที่พระองค์ได้แสดงธรรมที่นั่นก็ทำให้พระสูตรนี้ก็ยังสืบทอดมาจนทุกวันนี้ที่ไปเห็นก็เป็นแค่เนินหินเล็กๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็มีการดูแลคือมีการสร้างรั้วล้อมรอบแล้วก็มีการสร้างที่มุงที่บังเพื่อครอบหินที่พระเจ้าโศกสลักเป็นอักษรโบราณส่วนใหญ่คนไทยก็ไม่ค่อยได้มาที่นี่เท่าไหร่เพราะไม่มีอะไรน่าสนใจยกเว้นคนที่สนใจพุทธศาสนาจริงๆการไปเที่ยวนี้ก็เหมือนกับย้อนรอยที่เคยไปเมื่อ20ปีก่อนได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองของการคมนาคมแล้วก็อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวคือสะดวกมากขึ้นอย่างไปจุดที่ไปต่อจากเดลีก็คือสารจีนสมัยก่อนก็ต้องนั่งรถ นั่งรถไฟไปแล้วก็ที่พักก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะแต่คราวนี้ก็แม้ไม่ได้ไปค้างแรมแต่ว่าก็ได้ไปก็ได้เห็นว่ามันมีรีสอร์ทที่สะดวกสบายอยู่ใกล้ๆศาลจีศาลจีนี่ก็ตอนที่ไปเมื่อ20ปีก่อนเรียกว่าก็มีแต่คณะเราคณะเดียว5คนดังนั้นไปหรือก็ในช่วงยามเย็นแดดร่มลมตกก็สงบมากจะนอนจะนั่งสมาธิก็สงบไม่มีใครมารบกวนจะถ่ายรูปดูดูภาพหินสลักก็ง่ายแต่ไปเที่ยวนี้เราไปคณะใหญ่เกือบ70คนเพราะนั้นก็ค่อนข้างจะพลุกพล่านเพราะว่าศาลจีก็ไม่ได้เป็นที่ใหญ่อะไรแล้วก็ยังมีคณะของชาวอินเดียมาหลายคณะมันก็มีลักษณะของการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชัดเจนแถมไปตอนกลางวันร้อนจะหาที่นั่งพักหรือนั่งหลับหรือนั่งสมาธิก็ได้อาศัยแต่แค่โคนต้นไม้เท่านั้นส่วนใหญ่คนไทยก็ไม่เคยได้ไปสันติเท่าไหร่เพราะมันนอกเส้นทางของสังเวชนิสถานแต่ว่าที่นี่มีจุดเด่นก็คือว่ามันเป็นพุทธสถานที่พระเจ้าโศกได้มาสร้างขึ้นก็หลังพุทธกาลมา300ปีหรือว่า 2,200 ปีที่แล้วและที่สำคัญคือว่ามีเป็นสถูปที่มีความสมบูรณ์หรือว่ามีสภาพเก่าที่หลงเหลือตกค้างมาอย่างปัจจุบันมากที่สุดเพราะนั้นเราสามารถจะเห็นภาพหินสลักที่งดงามฝีมือของช่างเมื่อ 2,000 ปีก่อนได้อย่างจุใจถึงแม้ว่าของเดิมเมื่อ100ปีก่อนมันจะพังลงมาแต่ว่าพอเขาก็บูรณะมันก็ไม่ได้เอาของใหม่มาเสริมมาเติมเท่าไหร่ของเก่าก็ยังมีอยู่อย่างมากมายภาพหินสลักทั้งเรื่องของพุทธประวัติและชาดกรวมทั้งบางตอนของประวัติพระเจ้าอโศกอาจารย์พระยาวุฒิธาก็มาที่นี่แล้วก็ประทับใจมากแล้วก็เอาภาพหินสลักหลายภาพที่เกี่ยวพุทธประวัติไปจำลองที่สวนโมกอาจารย์โกวิทก็ปั้นขึ้นมาใหม่ต้องใช้วิธีการปั้นไม่ใช่สลักจุดเด็ดก็คือว่าพุทธประวัตินี้จะไม่มีภาพพระพุทธรูปเลยมีแต่ภาพสัญลักษณ์เช่นพระพุทธบาทบ้างเป็นภาพฉัตรบ้างเป็นภาพว่างบ้างเพราะสมัยก่อนสมัยนั้นยังไม่มีพระพุทธรูปยังไม่มีคติความเชื่อเรื่องพระพุทธรูปแล้วก็คนสมัยนั้นคงมีความเห็นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงบุคคลศักดิ์สิทธิ์นี่ต้องไม่แสดงออกมาเป็นภาพจะแสดงออกเป็นสัญลักษณ์มันก็เหมือนคนไทยสมัยก่อนคนที่ถ้าคนที่มีเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ที่มีความเคารพได้รับความเคารพมากก็จะไม่เอ่ยชื่อเขาโดยตรงพระมหากษัตริย์นี่ก็จะไม่เอ่ยชื่อแต่จะเอ่ยตำแหน่งหรือแม้แต่หลวงพ่อเทียนเนี่ยชื่อจริงก็ไม่ใช่ชื่อเทียนนี่เป็นชื่อลูกคนอันนี้ก็เป็นคติไม่ค่อยเอ่ยยังมากก็เอ่ยเป็นชื่อเป็นลุงเป็นป้าเป็นน้าเป็นอะไรไปไม่เอ่ยชื่อถ้าต้องเอ่ยชื่อก็เอาชื่อลูกมาแทนพ่อเทียนแม่มะลิอะไรเงี้ย นี่ชื่อลูกทั้งนั้นแหละเวลาจะมองเวลาจะพูดกับผู้ใหญ่ก็ไม่มองหน้าไม่สบตาต้องก้มหัวอันนี้เป็นธรรมเนียมที่คนสมัยก่อนปฏิบัติกับผู้ที่มีฐานะสูงกว่าหรือเป็นผู้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่ยิ่งไม่กล้าที่จะเอ่ยชื่อหรือว่าสร้างเป็นรูปแต่ว่าพอมาถึงปัจจุบันพอมาสมัยที่รู้จักกับกรีกนี่เขามีพระพุทธรูปแล้วเขามีภาพแกะสลักเขาสลักหมดแหละเทพอะไรก็สลักเป็นภาพเหมือนคนธรรมดานั่นแหละที่จึงเริ่มมีการสลักพระพุทธเจ้าเป็นรูปเหมือนคนสมัยก่อนนี่สมัยคันธาระหรือเกือบ 2,000 ปีที่แล้วนี่พระพุทธเจ้านี่รูปเหมือนคนเลยนะเหมือนคนธรรมดาเลยอันนี้คติของกรีกตอนหลังก็ค่อยแปลงมาเป็นมนุษย์ในอุดมคติอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ท่านเจ้าคุณพระองค์คุณาภรณ์ท่านเปรียบเทียบสันจีกับสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งไว้ได้น่าสนใจคือทัชมาฮาลเพราะว่าทั้งสองแห่งนี้ก็เป็นผลงานที่เกิดขึ้นจากการสร้างเป็นอนุสรณ์ให้กับมเหสีพระเจ้าอโศกสร้างเป็นอนุสรณ์ให้กับนางเปทิสามเหสีที่รักมากส่วนทัชมาฮาก็ชาชฮานก็สร้างให้กับมุมตัสแต่ว่ามีความเปรียบเทียบกันที่แตกต่างกันหลายประการเรียกว่าตัดกันเลยอย่างแรกคือขนาดนะโอ้ยทัชมาฮาลนี่ใหญ่มากมโหฬารสูง75เมตรแต่ว่าสถูปสันจีนี่ง่ายๆไม่ใหญ่นะอันนี้เป็นเพราะเทคโนโลยีสมัยก่อนเมื่อ 2,000 ปีมันทำได้อย่างมากก็เท่านั้นก็ได้ทัชมาฮาลมันสร้างหลังสันจีก็เกือบ 1,800 ปีหรือเกือบ 2,000 ปีแต่ว่าความแตกต่างอย่างนี้คือว่าทัชมาฮาลนี่มันสร้างด้วยบนเลือดเนื้อความทุกข์ของผู้คนถึงกับลือว่าช่างต่างๆที่มีฝีมืองดงามนี่พอสร้างเสร็จก็ต้องถูกฆ่าบ้างหรือถูกทำให้พิการตาบอดบ้างเพื่อได้ไม่ไปสร้างให้งามเหมือนแบบนี้อีกเรียกว่าให้ที่นี่เป็นที่ที่ไม่มีอะไรมาเทียบได้ทิ้งฝีมือไว้ที่นี่เป็นที่สุดท้ายแต่ว่าสันจีไม่ได้มีปอดแบบนั้นเลยไม่ได้มีการสร้างความการใช้อำนาจสร้างความทุกข์ทรมานกับผู้คนที่จริงในพระเจ้าโศกก็กลับเน้นด้วยนะเรื่องการในสายพระเจ้าโศกก็มีการเน้นให้มีเมตตากรุณาต่อผู้คนแม้กระทั่งสรรพสัตว์นะไม่ไปฆ่าสัตว์ต้องรักษาต้องอนุรักษ์เอาไว้การเคารพคนที่ต่างศาสนาอันนี้ก็จารึกไว้ในจารึกอโศกอันนี้เป็นที่รู้จักกันดีอย่างที่เรารู้พระเจ้าพระนางวิทิสานี่มีลูกมาสองคน ซึ่งได้เป็นได้ชื่อเป็นถือว่าจะเป็นพระอรหันต์ทั้งคู่นะพระมหินทเถระกับพระสังฆมิตรานาวิริสานี่เรียกว่าเป็นผู้ชาวผู้ที่มีลูกเป็นอภิชาตบุตรบุตรในที่นี้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะซึ่งทำคุณงามความดีมากมายให้กับมนุษย์แต่ว่าลูกของนามุมตัสนี่คืออรังเซปกับทำปิตุฆาตอยากได้ราชสมบัติก็เอาพระเจ้าชาชหานี่มาขังไว้แล้วก็ตายในคุกคือพูดถึงความเป็นแม่ของนางวิทิสากับความเป็นแม่ของนางมุมตัสนี่คงต่างกันเยอะเลยมุมตัสนี่ตายแล้วก็ชาชหานสร้างทัชมาฮาลให้มุมตัสอาจจะเป็นเมียที่ดีแต่เป็นแม่ที่ไม่ดีนะมาดูจากลูกนะลูกนี่ไม่ได้มีความกตัญญูต่อพ่อเลยนะอยากจะได้กระหายสมบัติพ่อเอาพ่อมาฆ่าแล้วก็ทำตัวเป็นทรราชสร้างความเดือดเนื้อความทุกข์ยากกับชาวบ้านมาพวกฮินดูนี่เดือดร้อนเพราะว่าเอารังเซปนี่เป็นมุสลิมก็กดขี่บีทาเรียกว่าเดือดร้อนตอนหลังเอารังเซปนี่ก็ถูกปิตุฆาตอีกเหมือนกันเพราะว่าลูกออกมาก็ยึดอำนาจอรังเซปแล้วก็ฆ่าอรังเซปตระกูลนี้เรียกว่าเป็นตระกูลที่ลูกฆ่าพ่อนี่ต่อเนื่องกันมาหลายทอดมาก 3-4 ทอดแต่ว่าเบทิสานี่ถ้าดูจากผลงานถ้าดูจากลูกก็ถือเป็นแม่ที่ประเสริฐเพราะว่าลูกก็มาบวชเป็นพระเป็นภิกษุณีแล้วก็ได้ทำความเจริญงอกงามแก่ศาสนาแล้วก็มนุษย์เพื่อมนุษย์มาแต่ว่าคนมักจะไม่ได้เห็นไม่ได้มองสารจีในมุมนี้หรือไม่ได้เปรียบเทียบสารจีกับทัชมาฮาลในมุมนี้เท่าไหร่นี่เป็นภาพตัดกันจากสันจีก็ได้ไปที่มุมไบนี่ก็เพื่อไปดูถ้ำในพุทธศาสนาปกติจากมุมไบคนไทยก็มักจะต่อไปปูนาแล้วก็เพื่อที่จะไปอชันตาเอลล่าแต่นั่นมันเป็นปลายแล้วเป็นยุคปลายแล้วของวัฒนธรรมการสร้างถ้ำหินแต่ว่าก่อนหน้านั้นมันมีถ้ำหินที่ถึงแม้ไม่อลังการแต่ว่าก็ได้เห็นวิวัฒนาการก็คือถ้ำหินที่เมืองโลลัฟนานหลังพระเจ้าโศกได้สัก 2-300 ปีก็อายุมาถึงปัจจุบันก็เกือบ 2,000 ปีแล้วจะไปสองถ้ำนะถ้ำพัชชากับถ้ำกาล่ามันก็จะเห็นได้ว่าถ้ำสมัยก่อนนี้เขาก็ไม่ได้วิจิตพิสดารเท่าไหร่ถ้ำแรกนี่ถ้ำพัชชาไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากแต่ก็ได้เห็นร่องรอยของการก่อสร้างที่ค้างเอาไว้รวมทั้งได้เห็นกุฏิของพระ ที่อยู่นี่ไม่ได้เห็นกุฏิพระนะมันเป็นวิหารแต่ไม่ใช่เป็นสังฆาวาสนะก็เป็นแค่พุทธาวาสแต่นี่สังฆาวาสพุทธาวาสนี่ติดกันเลยนะคือว่าบุตรนอกจากบริเวณที่สร้างสถูปเนี่ยสร้างสถูปเรียกว่าแกะสลักสถูปลึกเข้าไปในหินแล้วก็ยังมีกุฏิพระนะเป็นห้องสี่เหลี่ยมห้องสี่เหลี่ยมแคบๆแล้วก็แกะสลักเป็นแท่นที่นอนหรือเตียงก็ได้เป็นแท่นหินเอาไว้นอนไม่ได้ขัดให้เรียบนะก็จะมีร่องรอยแกะสลักแต่ก็นอนได้สบายแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวอย่างตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะนอนยังไงถ้าไม่มีอะไรมาปูรองเอาไว้อีกถ้ำหนึ่งนี่ก็วิวัฒนาการขึ้นมากาล่าที่เด่นคือเป็นถ้ำที่ใหญ่ที่สุดสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็เก่าที่สุดนะที่มีอยู่คือบางถ้ำนี่สวยใหญ่แต่ไม่เก่าเท่าบางถ้ำสมบูรณ์แต่ว่าไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เก่าเท่าแต่ว่าที่ของกาลานี้เรียกว่าทั้งใหญ่ทั้งสมบูรณ์แล้วก็เก่าก็ยังเห็นรายละเอียดการผ่านการแกะสลักต่างๆมากมายก็มาได้เมื่อมาขึ้นไปถึงที่นั่นทั้งสองแห่งก็ได้มาพิจารณาว่าโอ้พระสมัยก่อนนี้ท่านมีศรัทธามากเพราะการแกะสลักถ้ำนี่มันต้องใช้ความอดทนภาพเพียรพยายามมากและที่รู้สึกอย่างนี้คือว่าที่ท่านสถานที่ที่ท่านมาอยู่นี่มันก็เป็นที่ที่ไกลนะจากความเจริญแล้วก็เรียกว่าคงไม่สะดวกสบายเท่าไหร่แม้เทียบกับสมัยก่อนแม้พูดตามมาตรฐานของสมัยก่อนไม่ต้องพูดถึงมาตรฐานสมัยนี้คือถ้าย้อนถอยหลังไป 2,000 ปีหรือ 1,800 ปีนี่ชีวิตที่นั่นมันลำบากกว่าสมัยนี้มากก็ได้พูดกับคนที่ไปทริปนี้นะว่าหลายคนก็บ่นว่าอินเดียมันลำบากนะตอนนั่งที่นอนโรงแรม5ดาวนั่งรถทัวร์ติดแอร์หลายคนก็ยังบอกโอ้เรียนอินเดียมันลำบากอาหารก็ไม่อร่อยนะการจราจรก็ไม่สะดวกรถติดแน่นขนาดแต่ว่าถ้าให้ย้อนถอยหลังไปเมื่อ 1,500 1,200 ปีนี่มันลำบากกว่านั้นเยอะแม้กระทั่งพระราชาหรือจักรพรรดินี่ชีวิตเขาก็ลำบากกว่าคนชั้นกลางสมัยนี้มากแค่จะไปไหนมาไหนนี่ก็ช้านะนั่งเสลียงหรือนั่งเกวียนนั่งช้างขี่ช้างไอ้พวกนี้มันสู้รถไม่ได้เลยไม่ต้องพูดถึงรถติดแอร์แค่รถปิกอัพนี่ก็สบายกว่าเยอะแล้วสบายกว่าที่พระราชาจะมานั่งช้างขี่ช้างนั่งเสลียงหรือว่าจะเข้าห้องน้ำห้องท่าเป็นพระราชาสมัยก่อนก็ลำบากมันไม่มีห้องน้ำอย่างมากก็กระโถนสมัยรัชกาลที่หนึ่งสมัยต้นรัตนโกสินทร์ก็ต้องมีกระโถนหน้าที่ของขุนนางมหาเล็กคนนึงคือเอากระโถนไปเอาหรือเอาพระบางคนหนักนี่ไปทิ้งแม่น้ำก็อัญเชิญกระโถนไปมันไม่มีส้วมที่จะนั่งสบายเหมือนสมัยนี้อาหารการกินหยุกยาก็เหมือนกันเสื้อผ้าไม่ต้องพูดถึงหยาบเนื้อหยาบ1,500 ปีก่อนมันค คนมั่งคนมีก็มีชีวิตที่ลำบากกว่าสมัยนี้มากอย่างนึกไม่ออกว่ามันเป็นยังไงแม้กระนั้นพระไม่ว่าภิกษุภิกษุณีก็จำนวนไม่น้อยหรือคนที่ต้องการแสวงหาโมกษธรรมความหลุดพ้นก็ยังทิ้งวิถีชีวิตที่ลำบากกว่านั้นไปมีชีวิตที่ลำบากยิ่งกว่านั้นอีกไปอยู่เขาแล้วก็ต้องสร้างกุฏิที่พักเองด้วยน้ำพักน้ำแรงขุดหินสลักหินลงไปจะลงมาถ้าบินทบาทก็ต้องลงมาจากเขาไม่ใช่ง่ายเลยแต่ว่าท่านก็ถือว่าเพื่อความหลุดพ้นเพื่อวิมุติสุขเพื่อนิพพานก็ยอมที่จะมาใช้ชีวิตที่ลำบากคือยอมที่จะอยู่ลำบากเพื่อที่จะแสวงหาวิมุติสุขวิมุติธรรมนะซึ่งต่างคนสมัยนี้สมัยนี้นี่เอาความสุขสบายเป็นหลักมุ่งความสุขสบายก็ยอมทิ้งสิ่งต่างๆยอมทิ้งธรรมเพื่อความสะดวกสบายแม้ว่าหลายคนก็จะสนใจธรรมะแต่ก็ยังเห็นแก่ความสะดวกสบายอยู่นั่นเองอันนี้ก็บอกว่าเนี่ยถ้ามาสถานที่แบบนี้แล้วเนี่ยมันน่าจะเกิดไฟนะน่าจะเกิดไฟขึ้นมาไฟในการที่จะอุทิศตนเพื่อธรรมะเพราะขนาดคนสมัยก่อนนี่เขาลำบากกว่าเรามากเขาก็ยังพร้อมที่จะลำบากยิ่งกว่านั้นอีกทำความได้มาเห็นความเพียรของคนสมัยก่อนแล้วมันต้องน่าจะเกิดไฟแห่งความเพียรนะถ้ามาอินเดียแล้วไฟไม่เกิดนะไม่สามารถจะเติมไฟในจิตใจได้ได้แต่มาช้อปปิ้งเติมข้าวของใส่กระเป๋าแต่ว่าไม่ได้เติมไฟในใจมันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะได้มาเห็นความเพียรของคนสมัยก่อนแล้วมันต้องเกิดความวิริยะอุตสาหะเพราะว่าได้เห็นแบบอย่างที่จริงก็มีเป็นหลายประเด็นอยากจะพูดนะแต่ว่าก็ไม่มีโอกาสได้พูดกับคนที่ร่วมทัวร์ด้วยกันก็คือสังเกตว่าคนไทยหลายคนก็มาอินเดียก็บ่นนะบ่นอย่างง่วนบ่นอย่างนี้บ่นโดยเขาบ่นคนอินเดียอาจจะเพราะมันเป็นความสนุกที่ได้นินทาหรือว่ารู้สึกจริงๆก็ได้ว่าคนอินเดียมันน่าตำหนิอย่างง้นอย่างนี้ซึ่งก็ไม่ใช่คณะนี้คณะเดียวนะทุกคณะก็ว่าได้ก็จะมีเรื่องบ่นเรื่องตำหนิอินเดียคนอินเดียประเทศอินเดียก็อยากจะบอกกับคนเหล่านั้นว่าในการมองแบบนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยให้ประโยชน์กับตัวเองเท่าไหร่คือการมองในแง่ลบเนี่ยกับต่อคนหรือสถานที่เนี่ยถ้ามองบ่อยๆนี่มันไม่ให้ประโยชน์กับตัวเองเลยอาจจะได้ความมันความสะใจบ้างแต่ว่าไม่ได้ประโยชน์ถ้าได้ประโยชน์นี่ก็ต้องควรจะมองในแง่บวกบ้างว่าคนอินเดียเขามีอะไรดีนะพอการมองในแง่บวกมันทำให้ได้เกิดแบบอย่างได้เกิดการเรียนรู้คนเดียวเขามีอะไรดีบ้างเช่นเขาอดทนถึงแม้เขายากจนแต่ว่าเขาก็ยังมีความยิ้มแย้มแจ่มใสเขาไม่ค่อยเขาลำบากไงเขาก็ไม่บ่นไอ้คนไทยนี่สบายแล้วก็ยังบ่นอยู่นั่นแหละคนอินเดียนี่เขายากจนไงเขายังยิ้มได้ เขาทะเลาะกันยังไงเขาก็ยังไม่ถึงกับลงไม้ลงมือหรือว่าเขาจะกระล่อนเขาจะโกงไงเขาก็เอานิดเอาหน่อยไม่ถึงกับหลอกไปฆ่านี่ถ้าเรามองในแง่บวกนะมันก็ได้แง่คิดว่าหลายอย่างเขาก็ดีกับเรานะทำไงเราจะดีอย่างเขาบ้างหรือทำไงเราจะทำได้แบบเขาบ้างถ้ามองแต่แง่ลบนี่มันไม่ได้อะไรเลยได้แต่ใจที่เป็นลบแต่ว่าถ้ามองในแง่บวกเราได้ประโยชน์มองเห็นคนอินเดียในแง่บวกบ้างมองประเทศอินเดียในแง่บวกบ้างเช่นเขาไม่พัฒนาแต่ว่ามันก็มีแง่ดีหลายอย่างนะเช่นรถยนต์ของถนนของเขาเนี่ยเราก็มักจะบ่นว่าโอ้มันไปได้ช้านะวุ่นวายแต่มองในแง่หนึ่งมันก็เป็นประชาธิปไตยดีนะรถอินเดียเนี่ยถนนอินเดียเนี่ยก็คือว่าคนจนก็มีสิทธิ์ใช้ถนนคุณไม่มีรถคุณมีจักรยานคุณไม่มีจักรยานคุณมีวัวมีม้ามีล่อคุณก็ยังมีสิทธิ์ใช้ถนนเท่าเทียมกันถนนคนก็เดินได้มันเป็นประชาธิปไตยนะคนรวยคนจนมีสิทธิ์ใช้ถนนเท่าเทียมกันแต่เมืองไทยตอนนี้ถนนเนี่ยมันเป็นของคนรวยหรือคนมีรถไปซะละถ้าไม่มีรถต้องเดินเอานี่ลำบากมากอย่างพวกเราเดินธรรมยาตาเราก็รู้ถนนบางสายนี่จักรยานก็ไม่มีสิทธิ์ใช้เพราะมันอันตรายไม่ต้องพูดถึงเวียนไม่ต้องพูดถึงม้ามันเป็นสภาพแห่งความเหลื่อมล้ำกันมาก เป็นความเหลื่อมล้ำที่เอื้อต่อคนมีเทคโนโลยีหรือคนมีเงินถ้าคุณไม่มีรถหรือว่ามีรถแบบสองติ๊กตันอีแตนอะไรเงี้ยก็ไม่มีสิทธิ์ใช้ไม่สะดวกโดยเพราะทางด่วนไม่ต้องพูดถึงพูดถึงความเป็นประชาธิปไตยในท้องถนนในอินเดียเขามีมากเลยแน่นอนมันก็ทำให้คนจำนวนหนึ่งขับเคลื่อนได้ช้าแต่มันก็ช้าด้วยกันก็ไปด้วยกันได้ความช้าความขลุกขลักเนี่ยนะคือไปอินเดียนี่รถมันไม่ติดก็จริงแต่ว่ามันช้ามากขนาดอยู่ในกรุงเดลีนี่ก็หลายที่หลายแห่งก็ไม่สามารถจะไปได้ทันกำหนดเพราะว่ามันช้าหลายที่ไม่ได้ไปเลยนะเพราะมันผิดเวลากันไปมากแต่มองในแง่ดีก็คือว่าไม่ว่าในเดลีหรือที่ไหนนี่ไอ้อุบัติเหตุหรือที่ทำให้คนตายมันน้อยมากคนตายเพราะอุบัติเหตุนิดน้อยยังมากก็แค่เฉียวชนแต่ไม่ถึงตายเพราะว่าถนนมันไม่ดีรถก็ต้องขับด้วยสปีดที่ช้าพอถนนดีแล้วนี่คนตายกันเยอะไม่ต้องอื่นไกลท่ามาไฟท่าทองพอถนนดีแล้วตายกันเยอะมากเลยเพราะช่วงเทศกาลแต่อินเดียนี่มันไม่ค่อยมีคนตายเท่าไหร่ไอ้ความไม่พัฒนาก็ดีเหมือนกันนะเราไม่ค่อยมองเห็นข้อดีของการที่ไม่พัฒนาหรือไม่พัฒนาอย่างที่เมืองไทยเป็นเราก็แต่บ่นว่าโอ้ยถนนอินเดียมันแย่มันช้าแต่ว่ามันก็มีข้อดีหลายอย่างให้เรามองเห็นข้อดีของอินเดียบ้างมันก็ทำให้มาย้อนมองตัวเองมาย้อนมองเมืองไทยได้ก็ได้รู้ว่าเราไอ้ที่เราแย่เขาก็มีหลายเรื่องนะอันนี้ก็แง่หนึ่งแล้วนะอันที่สองก็คือว่าลองมองไอ้ข้อที่ไม่ดีเนี่ย ลองมองหาสาเหตุปัจจัยดูบ้างถ้าเราไม่พองไม่เพียงแต่บ่นว่ามันแย่อย่างคนอินเดียก็ร่อนอย่างนี้เราลองมองมันมีเหตุปัจจัยจากอะไรทำไมเราก็ได้ประโยชน์เหมือนกันก็คือได้เห็นที่มาที่ไปรู้จักคิดวิเคราะห์มากขึ้นก็เห็นว่าเขาต้องต่อสู้ดิ้นรนนะเราก็ต้องทำทุกอย่างที่ต้องได้เงินมาความยากลำบากความบีบคั้นแต่ว่าก็ไม่ได้ทำให้เขาถึงกับต้องกลายเป็นอาชญากรนะก็ได้แต่หลอกคนแต่ไม่ถึงกับฆ่าคนแต่ว่าถ้าคุยกันดีๆก็มันก็ดีเหมือนกันนะก็ยอมเหมือนกันไม่เรื่องมากเคยนะเคยนั่งรถรู้จะเป็นรถถีบนะจากสถานีเข้าไปในมหาวิทยาลัยพารณสีซึ่งมีพระไทยอยู่นั้นไปกับหลวงพ่อไปกับใครต่อใครก็ถามเขาว่าขึ้นรถเท่าไหร่รถคันเท่าไหร่ก็บอก10 รูปีแล้วก็ขึ้นรถคันนี้ก็ขึ้นประมาณ 2-3 คนพอถึงที่เราให้เขา10 รูปีเขาไม่ยอมเขาบอกว่าคนละ10 รูปีนี่เราก็บอกไม่ได้ตกลงกันอย่างนั้นก็ไม่ยอมทำไงเราก็ให้เขา10 รูปีแล้วเราก็เดินไปเลยให้ทีแรกไม่ใช่ไม่ได้ให้สุปีทีแรกไม่ได้ให้เลยเดินไปเลยลงจากรถไปเลยไม่สนใจนั่นคนนี้ก็ตกใจเลยว่าเราใช้ไม้นี้เขาก็เลยขับรถตามมาบอกว่าโอเค10 รูปีก็พอ10 รูปีก็ตกลงก็ให้ไป10 รูปีก็จบกันคือถึงแม้ก็จะเบี้ยวไงแต่ว่าถ้าเราแข็งจริงๆเขาก็ยอมไม่ต้องไม่ทะเลาะไม่ต้องทะเลาะกันมากแต่ว่าเราเข้าใจเขาเขาก็ต้องดิ้นรนแบบนี้เลยนะคือถ้าเรามองอะไรที่เรามองว่าเขาแย่นี่ลองสาวหาเหตุปัจจัยดูมันก็จะเข้าใจคนมากขึ้นทุกวันนี้คนเรามักจะตำหนิอะไรง่ายๆเช่นผู้หญิงเอาลูกไปทิ้งในส้วมในถังขยะเราก็ด่าผู้หญิงใจไม้ใช่ละกรรมไม่มีความเป็นแม่แต่ที่ถ้าเราสาวหาสาเหตุปัจจัยดูก็จะพบว่าโอ้เขาก็น่าสงสารทำไมผู้หญิงต้องเอาลูกมาทิ้งเพราะว่าพ่อหรือว่าผู้ชายไม่รับเป็นพ่อด้วยหรือเปล่าผู้ชายควรตำหนิไหมและการที่พ่อแม่ไม่ยอมรับลูกที่ท้องอันนี้ก็มีส่วนทำให้ผู้หญิงก็ต้องเอาลูกไปทิ้งไหมหรือว่าไอ้ทำแท้งสังคมด้วยโรงเรียนด้วยมหาวิทยาลัยด้วยคือสาใช่ไปก็จะพบว่าโอ้มันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้เขาต้องตัดสินใจแบบนั้นแล้วคนหรือเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องก็สมควรที่จะถูกตำหนิด้วยสมควรที่ต้องรับผิดชอบด้วยกับการที่กดดันบีบคั้นทั้งโดยตรงโดยอ้อมให้ผู้หญิงต้องเลือกวิธีการแบบนั้นรวมทั้งการที่สังคมไม่อนุญาตให้ผู้หญิงเขาต้องเลี้ยงลูกด้วยตัวเขาเองในที่ทำงานหรือว่ามีลูกแล้วเรียนมาอะไรได้ก็ทำไม่ได้สารพัดซึ่งสังคมอื่นมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นก็ทำให้ผู้หญิงสามารถที่จะเลือกมีลูกแล้วก็ยังไปทำงานได้ยังเรียนหนังสือได้ยังเป็นผู้เป็นคนในสังคมนั้นได้หรือว่ามีคนรับเลี้ยงมีองค์กรมีหน่วยงานรับเลี้ยงก็ทำให้เด็กเขาไม่ผู้หญิงเขาไม่ทิ้งเอาลูกไปทิ้ง ือเราไม่ค่อยได้มองเหตุปัจจัยเราเห็นเหตุการณ์แล้วเราก็วิจารณ์ไปเลยแล้วเราก็ไม่ได้อะไรแล้วบางทีก็กลายเป็นการลงโทษคนที่เขาถูกกระทำอยู่แล้วนี่ถ้าเรามองไปอินเดียนี่ถ้ามองอย่างที่ว่าเนี่ยหนึ่งมองว่าเขามีแง่ดีอะไรบ้างไม่ใช่แต่บ่นเอาแต่วิจารณ์เอาแต่ตำหนินินทาก็มีข้อดีอะไรบ้างไอ้ต่อมปัญญาก็จะเกิดขึ้นต่อม appreciate ต่อมมองในแง่บวกก็จะทำงานไม่ใช่ไปอินเดียแล้วมันมีแต่เพิ่มต่อมแง่ลบกลับมานี่ก็ยิ่งไม่ได้เลยได้แง่บวกรถติดมันก็ดีเหมือนกันนะมันได้ฝึกความอดทนนะนี่ได้กำไรแล้วไม่ใช่รถติดรถไปช้ากว่าบนอย่างง้นอย่างนี้มันขาดทุนนะเสียเงินเป็นหมื่นๆเป็นเดียวแล้วได้แต่นิสัยขี้บ่นออกมากลับมามันก็ขาดทุนแต่ว่าไปแล้วดีได้ฝึกความอดทนนะได้เห็นแง่ดีคนอินเดียเขาลำบากแค่ไหนเขาก็ยังยิ้มได้ตาเขายังมีแววคนญี่ปุ่นนี่ชอบอินเดียมากทั้งอินเดียมันตรงข้ามกับญี่ปุ่นเลยแทบจะตรงข้ามในทุกเรื่องเลยบางทีอาจจะเหมือนเรื่องเดียวคือว่าขี้เยี่ยวง่ายอินเดียญี่ปุ่นนี่เหมือนกันอย่างหนึ่งขี้เยี่ยวง่ายไปญี่ปุ่นนี่ทุกที่มีส้วมสนามไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามส้วมฟรีสถานีรถไฟสถานีใต้ดินมีส้วมหมดอินเดียก็เหมือนกันส้วมนี่มีทุกที่นะ20ปีก่อนนี่เราปวดที่ไหนแม้กระทั่งอยู่ในเมืองเราก็หาที่ฉี่ได้ง่ายก็ตามซอกตึกนี่แหละบางทีก็ข้างหรือหน้าสถานีรถไฟเลยง่ายมากสะดวกชอบใจอินเดียกับจีนไออินเดียกับญี่ปุ่นเหมือนกันตรงนี้ขี้ง่ายถ่ายคล่องแต่ว่ามอนิเกนก็ตรงข้ามกันมากเลยเพราะว่ามันไม่มีส้วมเลยนะมันก็เลยต้องขี้ทุกที่แต่ว่าในเรื่องอีกด้านคนญี่ปุ่นชอบอินเดียเพราะว่าคนที่นั่นมีชีวิตชีวาดีไม่เหมือนซอมบี้ไม่เป็นซอมบี้อย่างคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นก็เลยชอบมาอินเดียทั้งที่มันไม่มีความระเบียบไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่สะอาดไม่มีระบบระเบียบอะไรทั้งสิ้นไม่มีความแน่นอนอะไรเลยแต่ว่ามันได้เห็นชีวิตไม่เป็นเหมือนเครื่องจักรอย่างญี่ปุ่นอันนี้ก็เป็นด้านดีที่เขาเห็นแต่ว่าบางทีคนไทยเรามองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่เป็นเพราะเราก็ไม่เคยเป็นระเบียบอยู่แล้วนี่ก็ถ้ามองยิ่งจับมองในแง่บวกบ้างมองในแง่ว่ามันมีข้อดีอะไรบ้างการเราก็ได้ประโยชน์จากการไปอินเดียแล้วก็รู้จักวิเคราะห์บ้างสาวหาเหตุปัจจัยบ้างว่าไอ้ที่มันแย่ๆเป็นเพราะอะไรมันก็ทำให้เกิดสติปัญญามากขึ้นรวมทั้งเอามาเทียบกับบ้านเมืองเราคือไปอินเดียแล้วมันต้องเห็นเมืองเราเห็นตัวเราเห็นเมืองเราชัดเจนขึ้นด้วยอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่คือต้องกลับมาย้อนมองตัวเราย้อนมองซึ่งในแง่หนึ่งหลายคนก็เห็นนะรู้สึกว่าเมืองไทยมันน่าอยู่ขึ้นเยอะอันนี้หลายคนก็พูดมาอินเดียแล้วก็รู้สึกว่าเมืองไทยมันน่าอยู่ขึ้นเยอะรักเมืองไทยมากขึ้นอันนี้ก็เป็นแง่หนึ่งแต่ว่าท่านจะให้ดีก็ต้องมองแล้วอะไรบ้างที่บ้านเมืองเราสู้เขาไม่ได้มันก็ทำให้เราเห็นตัวเราเห็นบ้านเมืองเรารอบด้านมากขึ้นถ้าไปแล้วมันมีแต่เรื่องบ่นเรื่องตำหนิมันก็ไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าเรามีเอามุมมอง3อย่างนี้เข้าไปคือมองในแง่บวกบ้างมันมีแง่ดีอะไรบ้างสาเหตุปัจจัยว่าเกิดอะไรขึ้น ก็กลับมาให้อินเดียมันเป็นเครื่องกระจกสะท้อนให้เห็นตัวเราเห็นบ้านเมืองของเราอันนี้ก็จะได้กำไรไปสังเวแล้วไปแล้วไม่มีมุมแบบนี้ขึ้นมามันก็ได้ประโยชน์น้อยเหมือนกันเพราะว่าไปสบายไม่เจอทุกข์ก็เลยไม่รู้ทุกข์แล้วก็ไม่เห็นว่าทุกข์นี่มันมีประโยชน์ยังไงบ้างนั่นแหละก็ชาเนี่ยเพื่อนเท่านี้เอากลับฮะ สัมมาสัมพุทโธพระภาวะพุทธา